Nattergal. Vandrikse. Plettet rørvagtel. Rørdrum. Kærsanger. Sivsanger. Rørsanger. Drosselrørsanger. Græshoppesanger. Savisanger. Flodsanger. Gøy. Lishøne. Rørhøne. Thank you. Rørspurv. Dobbeltbækassin. Morgenstemning. Hættemåge. Vibe. Gulspurv. Thank you. grøn frø.